tonic, da? Deci o glumă ionică necontrasă, da? Așa, spunând vârstă de helichie, pentru un helichian, da? La fel, un alfa lung, care are de drept că sunt un eta ionică. Dialectul fiind ionică, cei care nu mai zic. Așa, deci, la ce caz este helichien? La cazul acuzativ, nu mă țin. Da. Știți ce funcție are? De acuzativ de relație. Deci, în această formulă, acuzativul helichien, substantivul helichien, este de relație, adică fiind în ceea ce privește vârsta de 30 de ani. De ani 30. Sau dintre ani? Da, vă rog să mai deranjați. Unul și la mea. Apoi, pentru care trieconta sau triaconta, da, este de fapt un acuzativ al vârstei, al tensiunii în spațiu, iar eteon este un genitiv partitiv în această formulare. Da? A, da. Dintre ani, da? De cât, de câtă vreme? Dar nu există, de... dar nu există și un genitiv al cantității? Nu aici. Aici nu e cazul, dar e vorba de vârstă. E foarte strict această formă. Să vă la sintagma aceste formulare și cum se mai poate exprima vârsta. Dar, da, o să ne facem chiar poate în primul semestru, în primul an, în al doilea semestru, până în caz. Mai bine și în al doilea semestru despre aceste lucruri, dar pentru că am văzut această formulare, sunt datoare să vă spun ce e acolo. Da? Deci genitivul de substantivul unității temporale, adică etos, în cazul nostru, arată anul, se pune în genitiv partitiv, helichia, substantiv care înseamnă vârsta, apare în acuzativ de relație, iar numeralul care mi arată mie de câtă vreme este vorba, de câtă vârstă, da? În acuzativ al vârstei. Acuzativ este în temporal, dar al vârstei mai exact. Dar nu ne dă seama de acuzativ aici. Nu, aici nu ne dă seama, pentru că cele două, mă rog, da, numerale nu sunt flexibile, dar acolo unde sunt flexibile, se vede lucrul acesta. În cazul ăsta nu se vede. Da, mai vreau să vede. Așa. Și efecto, da, îi atacă pe efesien primii. Da? De fapt, pornește cu, ca să vedem în limba română, trebuie să zice, pornește cu război împotriva efesenilor, nu? Da, putem spune și așa, sigur că da. Da. De fapt, a pornit cu război. Pe ei îi atacă primii, da? Da. Așa, și vedeți că se construiește cu ce caz? Protoisi. Cu dativul. Dativul nu. Așa. După verbele acestea de agresiune, se folosește, într-adevăr, dativul, un soi aparte de dativ de atribuire, care se numește retrospectiv. Da? Și care apare după verbele agresiune. Da? Militar, de obicei. Dativ retrospectiv. Da. Deci reținem acest lucru, că o să mai întâlnim și atunci să nu vă uitați spăimântați când veți vedea un dativ după verbele acestea. De obicei apare dativ, da? Bun. Mai departe... Un dativ al privirii îndărât înapoi. Da. Întoarcerea privirii în același fel sau cum? Da, când te uiți fiind pus pe fugă din spate, da? Deci cam asta este ideea, că ești pus pe fugă, într-un fel, da? Și te uiți din urmă, da? Da, retrospiciens, retrospicientis, așa, retrospicium, da? O uitare îndărât, deci fiind în starea de fugă, da? Cam așa. Da. Ha, Așa, și acum să continuăm. A, ați văzut FSI USI. FSI USI. Ce scrie acolo? FSI USI. FSI USI. USI, nu? Da. Nu mai văd bine, dar nu m-au obișnuit lumina asta. Dar nu cred că e prea grozat faptul că avem nu și neoane aprinse și lumina în afară. Vedem, mai degrabă tot timpul 318, când avem după masa și lumină puternică afară și sunt aprinse și neoanele. Dar dacă scrii la Olimpia, dacă scrii acum, e și foarte mărat, nu știu dacă scrii la Olimpia. FSI, OSI aveți, da? Așa, numai nu mă dam seama dacă este I-ul sau Y-ul, nu mai vedeam. Nu, s-a încet așa prime. Deci, da, deci OIC în loc de OIS, da? Deci aici și din nou o formă ionică. Și unde apare ionică, să știți, este o formă mai expresivă negativ. Se numește așa, mă rog, prin gramatic și dativul epideictic. Nu că este o funcție sintactică, ci o formă, da? O formă verbală, mă rog, verbală și eu, ce să spun, o formă de dativ, o formă de substantiv. Un dativ este, dacă vreți, pus în evidență de acest I final epideictic, așa se numește, de, deci de indicare mai clară a dativului, da? Și la fel și la proto-OSI, nu? Da. Așa, deci o să avem mai întâlnit. Mai departe, paragraful 2. Pot eu? Da. Entra de poetesioi polior teomenoi hipautu anetesan en polium te agendi exapsantes ectuneu scorinion estotecos. Așa, deci. În acea vreme, pe atunci, efesenii, atacați sau asediați. Prin asediați, cu bisici, da. Nu e chiar așa. Știu că s-a mai tradus așa acest verb. Poliorcheo, poliorco, înseamnă, de fapt, a înconjurat. Am presurat. Păi asta se nase. Păi, militar vorbind, dar se nase. Știu. Numai că cuvântul asediu este de foarte multe ori pus în legătură și cu a da foc. Ați înțeles? Deci a lua, una este a lua cu asalt, alta este a asedia. Înțelegeți ce spun? Da. Păi da. Și când spui asediu, te gândești și la ideea de a incendia o cetate. Te gândești tu. Dar foarte multă lume pune... Da. De ce? Păi, ca să poți incendiezi o cetate, trebuie să și ajungi la ea. Păi, sigur. Păi, și poți să o asediezi și fără să ajungi la ea. Da. Asta este cetatea și dacă prin asaltul sacrifici prea multe vieți în zadar, îți pui tu predejurul împrejurului. Nu mai ajung niciun fel de alimente în cetate, populația începe să moară de foame, și la un moment dat cedează. Așa. Ei bine, asta nu implică absolut deloc ideea de a incendia. Nu, la noi, deci asediul în limba română, că noi vorbim despre limba care traduce. Trebuie să fim atenți la lucrul ăsta. De aia spun că dacă spui asedia pur și simplu, te gândești că este și elementul foc neapărat. Niciodată nu am văzut în textele istorice, având și conotația asta, totdeauna se vrea de începire completă în speranța că cei dinăuntru din cetate, în obiectiv, da, că vor ceda. În textele istorice, eu înțeleg ce spui, așa este. Numai că, întotdeauna, nu, ce se întâmplă? Sunt texte, să spunem, tehnice, în care există un vocabular foarte strict. Tu când traduci pentru toată lumea, adică și pentru cel care nu citește textele istorice, să fim serioși, da? Așa, că sunt mulți care nu citesc și nu interesează. Foarte bine. Ei citesc pentru anecdotic, pentru altceva, nu? Așa. E, în acest moment, tu trebuie să te gândești foarte bine ce trebuie să le transmiți. Și la, cum să spun, tipurile de analogii pe care ele le pot stabili. Înțelegi ce spun? Adică ce naște acest cuvânt în mintea unui cititor? Unui cititor, nu unui specialist. Unui cititor. Da? Dacă vrei să traduci cu asediu, părerea mea este că trebuie să dau o notă de subsol și să spui că în termeni tehnici asediul presupune cu tare, cu tare, cu tare, sau traduci explicativ. Și atunci am presura, orice dată este cel mai bine de tradus în această situație. Da, presurați. Ascultați-mă puțin. Aceste texte nu sunt doar pur istorice. Da? Sunt texte care se adresează unui public foarte diferit. Care fiecare dintre ei urmăresc altceva în textul ăsta. Ori, o traducere cât, mă rog, aproape de perfecțiune este acea traducere care nu lasă urme de îndoială. Ați înțeles ce spun? Bun, deci nu traduci din perspectiva ta că știi tu sigur că așa e. Nu, niciodată să nu faci asta. Și la un text teologic la fel. Pentru că trebuie să te gândești ce înseamnă cuvântul acela, ce mai poate naște în mintea celor care citești, care nu sunt extrem de avizați, sunt avizați, dar nu în așa măsură încât, da, să citească bine textul. Da? Asta a spus. De unde vine poliorcheo, de fapt? De la polios, o formă mai veche pentru polis. Da? Și? Și Hercos. Hercos, Hercus, înseamnă țac. Deci orice împrejmuire, orice împrejmuire, împresurare și țac. Ați înțeles? Se găsește foarte des la Homer, Hercos. Hercos Odonto, țacul din cer. Da, e foarte greu mă tac. Da, și Hercos, Hercus, care înseamnă țac. Cu epsilon. Da. Cu epsilon, spirit aspru și ascuțit. Eu înțeleg că tu, deci și normal, asediul pentru noi și pentru istorici înseamnă împresurare. Eu înțeleg lucrul ăsta. Dar dacă nu te pricepe, și mulți pot să nu te priceapă, pe cum adică îl asediezi? Adică îi dai foc, nu? Nu, gândiți-vă, e foarte important. Dacă vreți să deveniți traducător, trebuie să știți aceste mici amănunte foarte subtile. Fiecare cuvânt la care vă gândiți, de echivalarea unui cuvânt, din greacă sau din latină, în română, trebuie să știți ce stadiu de analogii naște. Ați priceput? Da. Nu cred că v-ați gândit la lucrul ăsta. Ba da, m-am gândit, dar eu l-am văzut prima dată în texte istorice și apoi cu explicații la orele de istorie, de diferență între asediu și asalt. Nu cel lasă cea cu ideea de ataca. Nu știam că e vorba și de incendiere pentru... Deci tu l-ai asociat cu ataca, da? Prima dată, da. La înainte de aceea e diferența. Deci ai văzut că, de fapt, nu am asociat nici. Pentru că trebuie să știi, deci cuvântul apresură este cel mai potrivit pentru poliorchie. Nici asedia, nici atac. Pentru că fiecare aduce în plus ceva în limba noastră. Da? Sau minus. Înțelegi ce spun? Da. Deci să fii cât mai aproape de sens. Că așa mai avem și o teorie care înseamnă a ataca. Nu? În greacă. Deci. Diferență de, mă rog, și de sens subtil, de așa, și de perspectivă de multe ori, nu? Da. Bun. Așa. Pentru că deduși este diferit poliorcheo de epitetemi, nu? Că epitetemi aproape că vezi, este un verb gestual și el, nu? Și ce înseamnă? A pune mâna pe nu? Epitetemi. Înseamnă că da o pleașcă asupra cuiva, deci în sensul acesta. Da? Deci, titemi înseamnă a pune. Da? Așa, epi, pe deasupra. Da? Deci, a pune pe, așa ca o pleașcă. Da? Așa. Sigur că de aici sunt și atacatul sensul de agresiune, a venit peste. Da? A venit peste mine. Cu tare, îmi spui așa, în limba populară. Adică, E ca și când m-ați stupid agresat, așa, a venit peste mine, așa, și nu știu ce. Ne-au călcat. Da, au venit peste noi, nu știu, ostrogoții, vizigoții, nu știu eu cine, cu mari, cred că au venit destui peste noi. Au venit și turci, da? Bun, Suleiman. Nu, Suleiman, da. Era cred că în 520, 1566, deja e... Anatitemii. Și? Menopauză. Și? Ce ar putea să fie? Efesană? A, e un aorist. Da, este un indicativ aorist, persoana treia pleural, deși vedem în mii, nu mă sperie prea. Dar acum fiți atenți, vedeți că sună, deci vedem este TFMI, însă să știți că dacă, deci este un fel de rubricare, cu rubricare de prezent, pe iota, pe vocala iota, în momentul în care acest T nu va apare, înseamnă că nu sunteți pe prima prezent. Clar. Ăla este marca primei prezente, T. Ca și la diplomi, di. Da? Hiemi, hi. Da? Histemi. E, două da. Atunci, dacă nu va apare acest ti, di, hi, înseamnă că nu sunteți pe tema de prezent. Da? În principiu, sunteți pe radical. Da? Pe radical se construiesc în mod special viitorul și aoristul. Și, de asemenea, perfectul. Dar perfectul mai adaugă ceva acolo, dacă să-și pronunță tema de adică la adaugă prejudicarea pe epsilon și sufisul capa de obicei, dacă nu ați spus. Bun. Final. Radical. Deci, nu suntem, nu putem fi la tema durativă, pe de altă parte avem o sală cu altă, deci mai mult ca sigur am putea fi la un indicativ aorist trei plural, pentru că avem în fața radicalului F și un aumen, un E, sinon, am E de san. Ați început? Da. Da. Da, deci vedeți aici la valoarea lui este limitativ până la, nu doar spre către, ci și până la. S variata ionică pentru S, adic, da? Așa. Bun, mai departe. Este termen, da? Da, să vă dau o pauză? Vă dau o pauză? Mai până la punct. Până la punct, da? Bine. Esti demen taxiu teste palaies polios he tote e polior eto kai tu neu eta sati. Eta sati, da. Ce se pare ciudat la această frază? Așa repede cum opriți. Faptul că nu are un subiect exprimat, nu? Asta nu e ceva ciudat, apare de o sine la fiecare. Faptul că fraza noastră începe cu esti. A, da. Da? Dar la mai multe, da, da. Poziția inițială. Dar nu ați zis că nu ați întâlnit niciodată. Am spus că nu apare așa de des. Și atunci când esti este pe primul loc, ce valoare are? De existență. Da. Da. Totdeauna. Deci, întotdeauna va merge când există. Se află. Da? Mai taxi test. Între. Între. Cum ar veni? Vechea cetate. În cetate. Între vechea cetate. Mai taxi că e la mijloc, între. Asta înseamnă. Da. Între vechea cetate și. Care? Pe atunci. Eponior. Cheto. Iată din nou. Lipsa contragerii pentru epolior keito, care pe atunci era împrejmuită, da? Împrejmuită. Și împrejmuită nu, că atunci iarăși mi se naște altceva, că am împrejmuită cu zăbrele, cu ruiele, cu ce? Ați înțeles? Deci nu e vorba de împrejmuită cu gard. Știți ce spun? Da, da. Așa, împrejmuită. Și templul erau șapte stari. Da, se aflau șapte stari. Bun. Există șapte stadii. Deci există între vechea cetate, care pe atunci era împresurată și, și templu, șapte stadii, adică cam 600 de picioare. Bun. Un stadiu avea 600 de picioare? Da. Pe asta zic, erau cam 600 de picioare pe stadiu. Deci, da, deci un, de picioare. Da. Bun, 600 de picioare vreau să spun un stadiu. Așa, ori era și curios, mă uitează la cât înseamnă un stadiu. Da, câte picioare. Adică și ce înseamnă picior, da? Când îți faci compasul. Da, și îți întind... Când ziceam, cât întinzi compasul. Întinzi compasul. Deși mi se pare că pasul era ceva mai lung decât atât pe o aproximare. Este o aproximare, dar un pas normal de om, mă rog, de destul de mare. Da, deci cât poți să întinzi, nu că faci tu un pas, cât poți să-ți întinzi compasul, de aia simte. Deci nu, da, venea să zic că se măsoară, nu se măsoară așa, mergând normal, ci se face extensia cât se poate. Maxima. Da, maximă, da. Da, și pentru că merge frumos cu pașii de inceți. Deci, cu pașii de inceți. Da. Bun, da. Te oprim cumva? Da. Ai luat o pauză? Mhm. Am face cu și de